हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? दसवां भाग। श्रीमती लावल ने नए ग्रह को अपने पति के नाम पार्सवल या फिर खुद अपने नाम पर कॉन्स्टेंस रखने का सुझाव दिया, पर इन सुझावों का तत्काल विरोध हुआ। स्टीफन ने प्राचीन मिथकों पर आधारित नाम रखने की हिमायत की। उसने नए ग्रह का नाम मिनर्वा सुझाया। अंत में एक 11 वर्षीय ब्रिटिश लड़की विनेशिया बर्नी ने प्लूटो नाम सुझाया। यह नाम सबको उपयुक्त लगा। यूनानी मिथकों में प्लूटो अंधकार के भगवान का नाम है, और क्योंकि नया ग्रह सूर्य से इतना अधिक दूर था इसलिए वो अंधकार में ही पाया गया था। इस कारण से भी नाम उपयुक्त था। एक अन्य कारण भी था। अंग्रेजी भाषा में प्लूटो के पहले दो अक्षर पी एवं एल लावेल वेधशाला के संस्थापक पर्सिवल लावेल के नाम के अक्षर थे, इसलिए नए ग्रह का नाम प्लूटो पड़ा। समय के साथ साथ प्लूटो की कक्षा की गणना की गई। वो सूर्य से 3672 मिलियन मील दूर थी, जो लावेल और पिकरिंग द्वारा सुझाई दूरी से कम थी। प्लूटो सूर्य की एक परिक्रमा 248 सालों में लगाता था, जो लावेल और पिकरिंग द्वारा सुझाए काल से कम थी। 1930 में जब प्लूटो की खोज हुई, तब आकाश में उसकी स्थिति पिकरिंग और लावेल द्वारा सुझाई स्थितियों में से लावेल के अनुमान के नज़दीक निकली। एक अमेरिकी खगोल शास्त्री मिल्टन ला सल्ले हुमासन ने नए ग्रह को पिकरिंग की दूरी और स्थिति के आधार पर खोजने की चेष्टा की। वो उसमें सफल नहीं हुआ, पर प्लूटो की खोज के बाद हुमासन को लगा कि उसने आसमान के उसी क्षेत्र के फोटो लिए थे। फिर वो नए ग्रह को पहचानने में असफल क्यों हुआ? हुमासन ने जब दोबारा उन फोटोग्राफ्स को देखा तो उसे दो प्लेट्स में प्लूटो नजर आया, पर एक बार पास के चमकीले तारे ने प्लूटो को ओंझल कर दिया। दूसरी बार प्लूटो का बिंब प्लेट में एक त्रुटिपूर्ण स्थान पर पड़ा और तभी वो दिखाई नहीं पड़ा। प्लूटो की कक्षा कई मायनों में काफ़ी ताजुब में डालने वाली थी। प्लूटो की खोज से पहले ग्रहों की गति के आधार पर सौरमंडल को चपटा समझा जाता था। सभी जाने माने ग्रह सूर्य के एक ही सपाट प्लेन में परिक्रमा लगाते थे। अगर कोई सौरमंडल का एक फुट का छोटा स्केल मॉडल बनाता तो वो एक पिज्ज़ा के डिब्बे में आसानी से फिट हो जाता। पर प्लूटो की कक्षा दूसरे प्लेन में थी। वो अन्य ग्रहों की तुलना में 17 डिग्री झुकी हुई थी। इससे उसका एक सिरा पिज्जा डिब्बे के ऊपर होता और दूसरा डिब्बा पिज्जा डिब्बे के नीचे होता। दूसरे प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चपटी थी। अन्य ग्रहों की कक्षाएं लगभग गोल थी, पर प्लूटो की कक्षा काफ़ी अंडाकार थी। एक सिरे पर वो सूर्य से 460 करोड़ मील दूर था, तो दूसरे सिरे पर वो सूर्य से केवल 270 करोड़ मील दूर था।